sławę, dzięk czynienia, hołd i cześć przynosi Ci. To jedyne serc pragnienie, gdy ta pieśń pochwalna brzmi. Siłę w nas Twój pokój budzi, duch w nas mieszka, świadczy sam. Miłość Twoja się nie.